حرب بن عبیداللہ بن عمیر ثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جو کہ بنو طغلب سے تھے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کے متعلق سمجھایا اور مجھے بتایا کہ میں اپنی قوم کے مسلمانوں سے کس طرح سے صدقہ وصول کیا کروں. پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو کچھ تعلیم فرمائی تھی میں نے اسے یاد کر لیا ہے سوائے صدقے کے، تو کیا میں ان سے دسواں حصہ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، دسواں حصہ تو عیسائیوں اور یہودیوں پر ہوتا ہے. سننے ابو داود حدیث نمبر 3049.